Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 8 delen van Francis Durbridge. Vertaling Alfred Pleiter. Regie Dick van Putten. Eerste deel, Mrs. Trevelyan.